popila. Nesvesno i pred svima s tobom sam se ljubila. Stari šmekeru, hvataš na prevaru. Stari šmekeru, hvataš na prevaru. Blam, blam, blam, blam, panika me hvata, hvata. Ja zaboravila da sam udata. Blam, blam, blam, blam, kako to da dozvolim, dozvolim. I ovako govore da se razvodim. I ovako govore da se, da se razvodim. Čašu vina prosuo, namjerno s izvinjenjem da bi me poljubio. Stari šmekeru, veliki poleru. Stari šmekeru, veliki poleru. Blam, blam, blam, blam, panika me hvata, hvata. Ja zaboravila da sam udata. Blam, blam, blam, blam, kako to da dozvolim, dozvolim. I ovako govore da se razvodim. I ovako govore da se, da se razvodim. Nemam ništa s tim. Da li da priznam grešku ili da je ponovim. Stari šmekeru, nisam za večeru. Stari šmekeru, nisam za večeru. Blam, blam, blam, blam, panika me hvata, hvata. Ja zaboravila da sam udata. Blam, blam, blam, blam, kako to da dozvolim, dozvolim. I ovako govore da se razvodim. I ovako govore da se, da se razvodim.